99 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Wojciech Zawiała, minęła 18. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Jest śledztwo i wniosek o uchylenie immunitetu Tomaszowi Szmytowi, sędziemu, który poprosił o azyl polityczny na Białorusi. Grupa cudzoziemców podpaliła polski znak graniczny w okolicach Białowieży. Kamieniami obrzucono polskie służby. Jak zostać influencerem? Będzie się tego można nauczyć w jednym z lubelskich liceów. Prokuratura przygotowuje wniosek o uchylenie immunitetu Tomaszowi Szmytowi, sędziemu, który poprosił o ochronę i azyl polityczny na Białorusi. Decyzję podejmie sąd dyscyplinarny przy Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Wszczęte zostało także śledztwo w sprawie udziału w działalności obcego wywiadu przez Tomasza Szmyta. Sprawą sędziego zajmowało się Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Z kolei przedstawiciele polskiej ambasady w Mińsku poinformowali, że nie spotkają się z Tomaszem Szmytem. Chciał złożyć polskim dyplomatom swoją rezygnację z pełni urzędu sędziego. O szczegółach Karol Surówka. MSZ zajmuje się Polakami za granicą, a sędzia Szmyt w zasadzie za taką osobę nie jest już uznawany. Najprawdopodobniej działał na szkodę państwa polskiego. Wyjechał z kraju, poprosił o azyl państwo wrogie. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński nazwał to zdradzieckim zachowaniem i dodał, teraz Tomasz Szmyt ma już nowych mocodawców. Ten człowiek zdecydował się wypowiedzieć de facto swój urząd, swoją narodowość. Premier Donald Tusk wcześniej w Sejmie poinformował, że polecił przygotowanie raportu w sprawie wpływu rosyjskich i białoruskich służb w polskich władzach w poprzednich latach. Jak dodał, niektóre z podjętych wówczas spraw nie miały dalszego ciągu. I to niepokoi dzisiaj bardzo polskie służby, że przerwano dochodzenie czy sprawdzanie niektórych osób i zdarzeń, które mogły wskazywać na jakąś aktywność i wpływ rosyjskich i białoruskich służb. A kolejne posiedzenie Kolegium do Spraw Służb Specjalnych w piątek. Karol Surówka, Polskie Radio. Kolejny incydent na polsko-białoruskiej granicy w okolicach Białowieży. Grupa cudzoziemców, która znajdowała się po stronie białoruskiej, podpaliła polski znak graniczny, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz. Początkowo próbowali uszkodzić go kijami, a gdy to się nie udało, podpalili go. Osoby te były też bardzo agresywne, kamieniami i konarami drzew rzucały w polskie służby, które północy znak ugasiły. Zaniszczenie znaku granicznego grozi do 2 lat więzienia. Prawie 740 osób ewakuowano w związku z pożarem w jednym z wieżowców w centrum Warszawy. Ogień pojawił się na poziomie -1. Jest już opanowany, mówi Radosław Leśnik ze Stołecznej Straży Pożarnej. Na kondygnacji -1, zadymienie pomieszczeń technicznych. Dym przedostał się na część garażową i jedną z klatek schodowych. Na tą chwilę sytuacja jest opanowana. Odmianie klatki schodowej, technicznych pomieszczeniach sprawdzanych kamerami termowizyjnymi, czy nie występują jakiekolwiek zdarzenia. Na miejscu pracuje 7 zastępów gaśniczych i 5 specjalistycznych. Chodzi o biurowiec przy ulicy Twardej 18. Ma ponad 30 pięter i 5 kondygnacji podziemnych. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami na północy i w rejonach podgórskich Karpat oraz Sudetów. Miejscami przy gruncie temperatura może spaść do -5 stopni, informuje Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy jest prognozowany spadek temperatury powietrza do około 0 stopni Celsjusza, lokalnie do -2 stopni Celsjusza i przy gruncie lokalnie, szczególnie na północnym wschodzie, do -5 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia dotyczą województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, a także części mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. I na koniec o tym, jak zostać influencerem. Będzie się tego można nauczyć w 8 Liceum Ogólnokształcącym imienia Zofii Naukowskiej w Lublinie. Powstaje tam klasa influencersko-psychologiczna. To jedyny tego typu profil w regionie i prawdopodobnie w całej Polsce. Jak przyznaje dyrektor placówki Kamil Dąbrowski, nowe klasy to nie tylko sposób na przyciągnięcie kolejnych uczniów do szkoły. Chcemy naszą młodzież uczyć właściwej komunikacji w sieci i uczniowie wzmacniają swoje kompetencje. A czy bycia influencerem w ogóle da się nauczyć? O tym mówi ekspert do spraw mediów i technologii z Akademii Leona Koźmińskiego. Polskiego, Krzysztof Kuźmicz. Jeśli chodzi o kompetencje warsztatowe, kwestia związana z redagowaniem komunikatów, edycją materiałów wideo, audio, pisaniem tekstów, to jest jak najbardziej do wyuczenia. Ale to, co jest jeszcze ważne, to będzie jeszcze ten komponent taki osobniczy. Czyli w skrócie, trzeba mieć to coś. Mimo wszystko nie wszyscy podchodzą do nowej oferty edukacyjnej liceum z optymizmem. Zabawne. A moim zdaniem ta klasa to też jest tylko chwyt marketingowy. Pierwszy dzwonek dla być może przyszłych vlogerów i influencerów zabrzmi we wrześniu. Tomasz Maczulski, Polskie Radio Lublin. W szkole mają być zatrudnieni nowi nauczyciele, którzy będą prowadzić innowacyjne przedmioty. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport, Adam Malecki. Obiecałem przed godziną informację z kolarskiego Giro d'Italia. Proszę bardzo. Piąty etap z Genui do Lucchi, idealny dla sprinterów, wygrał Francuz Benjamin Thomas z grupy Cofidis. Drugie miejsce zajął Duńczyk Walgren, a trzeci był Włoch Andrea Pietrobon. Liderem w klasyfikacji generalnej w różowej koszulce lidera pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar. Wyścig potrwa do 26 maja i zakończy się w Rzymie, gdzie obecnie na kortach Foro Italico trwa tenisowy turniej Internazionale d'Italia. Do drugiej rundy awansowała Magda Linette, która bardzo pewnie pokonała do 3-2 Chinkę Julin. Jej kolejną rywalką będzie Białorusinka Wiktoria Zarenka. A oczy kibiców piłki nożnej skierowane są na Madryt, gdzie w półfinale Ligi Mistrzów Real zagra z Bayernem Monachium. Przed tygodniem było 2-2, więc ciężko dziś wskazać faworyta, przekonuje legenda polskiej piłki Włodzimierz Lubański. Na tym poziomie nie ma faworytów. To będzie zależało od dyspozycji dnia, od tego jak mecz się ułoży. To będzie decydowało o tym, kto będzie górą, no ale na pewno te oba zespoły są dobrze przygotowane do tego meczu. To jeszcze opinia byłego selekcjonera reprezentacji Polski Jerzego Engela. Już wczorajszy mecz pokazał, że na tym poziomie i w tej fazie Ligi Mistrzów faworytów nie ma. To są wszystko otwarte mecze i trzeba być przygotowanym na każdą sytuację. Oczywiście Real Madryt wychodził już z nie takich opresji i widzieliśmy, że ten zespół jest przygotowany do trudnych meczów. Niemniej jednak Bayern, myślę, że widział, co się wczoraj stało, jak Dortmund poradził sobie znakomicie z PSG, w związku z tym też mają wiele otuchy w sercu i będzie to bardzo, bardzo trudne spotkanie dla obu drużyn. Początek starcia gigantów o 21:00. Powody do radości mają nasi kajakarze, którzy na Węgrzech popłynęli po przepustki olimpijskie. Ta sztuka udała się dzielącej kajak na 500 metrów dwójce Jakub Stepun i Przemysław Korsak. Zwyciężyliśmy w finale i pokazaliśmy siłę, mówi ten drugi z załogi Korsak. Pokazaliśmy, że jesteśmy mocni w tym roku i nie tylko w tym roku, byliśmy też mocni w zeszłym roku, więc tak naprawdę potwierdziliśmy to naszą wartość. Zadanie wykonane w 100%, teraz trzeba trenować dalej i walczyć. I popłynąć po medale na igrzyskach w Paryżu. Jutro w jedynce o kwalifikację olimpijską powalczy Sławomir Witczak, a sport wraca kilka minut po 21:00. A w pogodzie? Pytanie, jak będzie dziś wieczorem i w nocy. Zachmurzenie małe i umiarkowane na wschodzie i południu, okresami duże. Temperatura minimalna od 2 stopni na wschodzie do 7 stopni na południu. Na północy i wschodzie lokalnie przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia Celsjusza. Wiatr słaby wschodni i północno-wschodni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 18:00. Za chwilę przeniesiemy się za naszą południową granicę, a na razie z najnowszej płyty zespół Pearl Jam. By force, Pearl Jam z najnowszej płyty w programie trzecim Polskiego Radia. Jest 18.13. Teraz przenosimy się do Słowacji. Rząd Roberta Ficy zamierza przejąć pełną kontrolę nad słowackimi mediami publicznymi. Przyjętym przez gabinet projektem nowej ustawy medialnej zajmie się wkrótce parlament. Łączymy się z naszym czeskim korespondentem Wojciechem Stobą. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, na czym mają polegać te zmiany i co budzi największe kontrowersje? To jest, mówiąc krótko, kolejny krok w kierunku, jak wielu publicystów to określa, zawłaszczania państwa, no bo po jesiennych wyborach nowa ekipa już zdążyła zrealizować, przeprowadzić czystki w służbach, zdążyła wprowadzić zmiany w prawie karnym. Te zmiany mają bezpośrednio wpłynąć na toczące się sprawy, w które są uwikłani zresztą ludzie z otoczenia Smeru, czyli z partii premiera Roberta Ficy. I tutaj mówię, mają, dlatego że na razie Sąd Konstytucyjny wstrzymał obowiązywanie niektórych przepisów. A chodzi głównie o złagodzenie wyroków za niektóre przestępstwa. Chodzi też o skrócenie okresów przedawnienia. Słowackie media wytypowały kilkadziesiąt konkretnych osób, które są związane ze Smerem i które mogą na tym skorzystać. No i teraz zmiany w mediach publicznych są kolejnym zapowiadanym od wielu miesięcy krokiem rządu w tym procesie. Robert Fico mówił, że telewizja nie gwarantuje w jego ocenie dostępu do obiektywnych informacji, co miałoby być podstawowym prawem obywatelskim. Władza twierdzi, że ten obiektywizm należy wzmocnić, taki jest ten przekaz, że należy zapewnić w programach więcej miejsca dla poglądów, opinii, które są obecnie poza liberalnym głównym nurtem. A w praktyce ta zmiana ma wyglądać tak, że dojdzie do likwidacji obecnej spółki medialnej i do powołania nowej. To będzie oznaczało zmianę nazwy z RTVS, czyli Radio i Telewizja Słowacji, na STVR, Słowacka Telewizja i Radio. Tak ma nazywać się po nowemu publiczny nadawca. Ale przede wszystkim będzie to oznaczało skrócenie kadencji obecnego, wybranego przez poprzedni parlament szefa mediów publicznych Ljubosza Machaja. Normalnie jego mandat wygasłby dopiero za 3 lata. Tutaj też, jeśli chodzi o te zmiany, które proponuje rząd w Bratysławie, dojdzie do zmiany w sposobie powoływania i odwoływania kolejnych dyrektorów. To ma robić 9-osobowa rada, w której znajdą się osoby nominowane przez resort kultury i przez resort finansów oraz osoby wybierane przez obecny parlament, w którym obecna ekipa ma nieznaczną, ale jednak większość. A zatem to będzie rada całkowicie zależna od obozu rządzącego. A poza tym powstaną też nowe organy czuwające nad treściami emitowanymi w publicznym radiu i telewizji. Media publiczne staną się tubą propagandową rządu, tak alarmuje opozycja. I w ostatnich dniach w Bratysławie odbyła się nawet kilkutysięczna demonstracja zwołana przez Postępową Słowację, czyli najsilniejsze ugrupowanie opozycyjne. Zresztą szereg akcji protestacyjnych, manifestacji podejmowali już wcześniej pracownicy i współpracownicy publicznej telewizji i radia RTVS. Niedawno występowali na wizji ubrani na czarno i ten czarny dzień miał przestrzegać przed grzebaniem przez rząd niezależności mediów publicznych. No a jeszcze w marcu, kiedy pierwsze informacje o projekcie zmian zaczęły się pojawiać, ponad 1000 pracowników, współpracowników mediów publicznych podpisało takie oświadczenie, w którym wzywali rząd do wycofania się z tego projektu. Do tego, jak widać, nie doszło. Wówczas też zamiary rządu w Bratysławie krytykowała Europejska Unia Nadawców. Wskazywano, że te przepisy są sprzeczne z europejskim aktem o wolności mediów, który wszedł w życie przed paroma dniami i który ma chronić dziennikarzy, no właśnie między innymi przed ingerencją ze strony polityków. Teraz tym przepisom chce się też przyglądać Komisja Europejska, ale dopiero gdy przyjmie je parlament. I to może się stać wówczas, gdy w Pałacu Prezydenckim będzie już urzędował Peter Pellegrini, zwycięzca wyborów prezydenckich, popierany w drugiej turze przez całą koalicję rządzącą, obejmie urząd w połowie czerwca. No i w przeciwieństwie do obecnej prezydent Słowacji Zuzany Czaputowej raczej nie będzie miał problemu z podpisaniem tej ustawy. Tutaj też warto dodać, że zmiany w RTVS to tylko część takiej wojny z mediami, na którą zdecydowali się rządzący, na którą zdecydował się obóz Roberta Ficy, bo krótko po objęciu władzy premier wprost określił niektóre redakcje jako wrogie i też ogłosił ich bojkot. To konkretnie gazety SME i Dennik N, Telewizja Markiza, portal Actuality, media krytyczne wobec władzy, zdaniem Ficy zbyt krytyczne. Na tym wszystkim zyskują tak zwane media alternatywne, jak mówi się na Słowacji, właściwie należałoby te portale, serwisy nazwać mediami ekstremistycznymi albo dezinformacyjnymi. I tutaj niektórzy politycy obozu władzy w takich portalach czy na takich kanałach występują. Co więcej, z tego środowiska wywodzą się posłowie, inni przedstawiciele Słowackiej Partii Narodowej, czyli tego najmniejszego koalicjanta w obecnym rządzie. No a wśród nich jest minister kultury Martina Szymkowiczowa, odpowiedzialna za, i tutaj wracamy do początku tej historii, właśnie reformę mediów publicznych. A co na to wszystko sami Słowacy? Jak reaguje społeczeństwo? W ogóle wzbudza to jakiekolwiek emocje? Wzbudza emocje części społeczeństwa, tego, które jest raczej z dużych miast, a tych na Słowacji jest niewiele, tej części społeczeństwa, które popiera partie prawicowe, partie liberalne. Jak wspomniałem, niedawno był w Bratysławie nieduży, bo kilkutysięczny protest przeciwko tym zmianom w mediach publicznych, ale wcześniej opozycja była w stanie zgromadzić dużo większe tłumy, i to nie tylko w Bratysławie, ale również w mniejszych miejscowościach, generalnie występując przeciwko polityce rządu. Słowackie społeczeństwo jest, można powiedzieć, bardzo spolaryzowane i ta sprawa jest kolejną, która tę polaryzację jeszcze pogłębia. Mam wrażenie, że to trochę przypomina polskie poletko. Nie tylko polityczne, ale i medialne. Bardzo dziękuję. Wojciech Stobba, korespondent czeski i polskiego radia. Dzięki, do usłyszenia. Kasia Sochacka, Szum, najnowsza piosenka tej wykonawczyni. W tym tygodniu matury, w przyszłym egzaminy ósmoklasistów, to wbrew pozorom jest też stresujący czas dla rodziców. I teraz kolejny temat dla rodziców. Dziś pierwsze czytanie rządowego projektu Aktywny Rodzic. To poszerzenie tak zwanego babciowego, zapowiadanego w kampanii wyborczej przez Koalicję Wyborczą Obywatelską. Czy projekt odciąży rodziców, żłobki, a może zaktywizuje zawodowo Polaków? To sprawdzał Józef Niewiarowski. Projekt Aktywny Rodzic to coś więcej niż babciowe, które pamiętamy z kampanii wyborczej. Mówiła na konferencji ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Koalicja Obywatelska obiecywała babciowe. Babciowe znajdzie się w programie Aktywny Rodzic. Lewica postulowała upowszechnienie opieki żłobkowej. Program Aktywny Rodzic zawiera ofertę dla tych rodziców, którzy decydują się na posłanie dziecka do żłobka. Trzecia droga upominała się o to, żeby pamiętać o tradycyjnych rodzinach, o tych, które decydują się na pozostanie z dziećmi w domu. Takie dzieci także zostaną objęte opieką. Jak komentuje szef pierwszego ogólnopolskiego stowarzyszenia publicznych i niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych Robert Wilczek, wybór, jaki projekt stawia przed rodzicami, to klucz do odciążenia żłobków. Myślę, że w dużych miastach, gdzie rzeczywiście tych miejsc w żłobku żłobkach jest mało, natomiast rodzice chcieliby wrócić do pracy, to myślę, że ta ustawa będzie dużym wsparciem. To w jakiś sposób na pewno może rozluźnić ten problem, jeżeli chodzi o sytuację żłobkową, a trochę zaktywizuje na pewno rodziców. Rodziców, którzy nawet po okresie tacierzyńskim lub macierzyńskim mają dziś trudności z powrotem do pracy. Mogą takie trudności wiązać się chociażby z pracą w zakładach produkcyjnych czy w centrach logistycznych. Tam, gdzie na przykład występuje trzyzmianowy system pracy, kiedy na przykład konieczna jest praca w nocnych godzinach. Jak podkreśla Mateusz Żydek, ekspert HR z Randstad, współcześni pracodawcy z reguły chcą, aby świeżo upieczeni rodzice wrócili do firmy. W dużej części firm, szczególnie w dużych miastach, w ogóle istnieją tak zwane programy mamboardingowe. To brzmi może trochę niecodziennie, ale mówi się teraz o tym, że nowego pracownika musimy wdrożyć i taki proces nazywamy onboardingiem. Natomiast pracownika powracającego właśnie z okresu macierzyństwa wdrażamy niejako ponownie do firmy za pomocą projektów mamboardingowych. Jak mówi wiceministra Aleksandra Gajewska, rodzice dzieci do trzeciego roku życia będą mogli wybrać trzy formy wsparcia finansowego. Mogą wybrać klasyczne, babciowe, czyli otrzymać 1500 zł na zorganizowanie opieki nad swoim dzieckiem. Mogą zdecydować, że ich dziecko będzie uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego albo do punktu dziennego opiekuna i na ten cel otrzymają dofinansowanie do 1500 zł. I trzeci rodzaj świadczenia to ci rodzice, którzy nie mogą podjąć aktywności zawodowej, samodzielnie organizują opiekę nad dziećmi. Ci rodzice będą mogli otrzymać świadczenie 500 zł. Rządowy projekt musi jeszcze uzyskać podpis prezydenta Andrzeja Dudy, a wtedy pierwsze pieniądze ZUS wypłaci już 1 października. I spokojnie przy babciowym można dziecko wysłać na egzaminy, na przykład ósmoklasistów. No i dobrze. Oxford Drama w niedzielę, koncert o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mamy jeszcze wejściówki, 2 2 7 3. I need a dollar, dollar, dollar.

Europejskiego. Resort Spraw Zagranicznych uważa, że ta liczba jest wystarczająca. MSZ szacuje, że około 200 tysięcy wyborców zagłosuje i na tyle mniej więcej przygotowane są komisje. Wybory do Europarlamentu 9 czerwca. Sojusz Północnoatlantycki nie zamierza wysyłać wojsk na Ukrainę, powiedział sekretarz generalny NATO. Jens Stoltenberg mówił o tym w Rzymie po spotkaniu z premier Giorgią Meloni. Szef sojuszu dodał, że gdy w ubiegłym tygodniu był w Kijowie, strona ukraińska nie prosiła o przesyłanie żołnierzy. Podkreślała natomiast, że pilnie potrzebuje sprzętu wojskowego, broni i amunicji. Do 100 wzrosła liczba ofiar powodzi w Brazylii. Za zaginione jest uznawanych prawie 130. Swoje domy musiało opuścić około 160 tysięcy mieszkańców stanu Rio Grande do Sul. Powódź spowodowały intensywne opady, które rozpoczęły się 26 kwietnia. Żywioł objął ponad połowę powiatów w stanie, w tym stolicę Porto Alegre. Pełny serwis Trójki o 19. Czyli już za pół godziny, a za chwilę. Sponsorem audycji jest Orlen. Czyli już teraz ekonomia w Trójce, Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Bezrobocie spadło w kwietniu do 5,1%. Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia w ubiegłym miesiącu kształtowała się w przedziale od 3,1% w województwie wielkopolskim do 8,5% na Podkarpaciu. Na razie nie ma sygnałów pogorszenia sytuacji na rynku pracy, ale w kolejnych latach wpływ tu będzie mieć automatyzacja, sztuczna inteligencja i demografia. Dzisiaj pracownicy preferują hybrydowy model pracy, w którym kilka dni w tygodniu spędzają w biurze, a resztę na home office. Wydają się też przekonani do 4-dniowego tygodnia pracy. To czwarty najbardziej pożądany benefit. Wyżej jest tylko podwyżka, premia i dodatkowe dni wolne, mówi Monika Banyś z Personel Service. Jeżeli chodzi o to zmierzanie w kierunku 4-dniowego tygodnia pracy, to wydaje się, że jest to nieuniknione. Natomiast propozycją Personel Service jest to, żeby wprowadzić 7-dniowy tydzień pracy dla firm i 4-dniowy dla pracowników. A dlaczego? Dlatego, że to po pierwsze oznacza, że weekend dla różnych osób wypadnie w różnym momencie i poszczególne sektory będą pracowały non-stop. Zyskają na tym usługi, turystyka, gastronomia. Śmiało można powiedzieć, że aktualna liczba miejsc pracy w polskiej gospodarce jest maksymalna, potem będzie ich mniej, ale podobne tendencje zobaczymy w całej Europie. 518 milionów transakcji blikiem wykonali jego użytkownicy w pierwszym kwartale bieżącego roku, o 39% więcej niż rok wcześniej. Z danych Polskiego Standardu Płatności wynika, że łączna wartość wszystkich transakcji w tym okresie wyniosła blisko 74 miliardy złotych. W Katowicach odbyło się polsko-czeskie forum gospodarcze. Wymiana handlowa między naszymi krajami w ciągu ostatnich 20 lat wzrosła ponad 6-krotnie. Jesteśmy dla siebie trzecim partnerem handlowym. Jak mówi Wojciech Pobuk-Pongowski z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w zasadzie nie ma w Czechach dziedziny, w której nie byłby obecny polski biznes. W Czechach działa ponad 4 tysiące podmiotów prawa handlowego z udziałem kapitału polskiego, a jednoosobową działalność gospodarczą prowadzi prawie 3 tysiące Polaków. Informacja z ostatnich dni to jest kolejna akwizycja firmy Maspex, giganta w branży rolno-spożywczej, który nabył bardzo znaną i renomowaną firmę czeską Becherowkę. I kilka dni temu ta transakcja została domknięta, wszystkie zgody urzędów antymonopolowych zostały wydane. Polskie firmy zainwestowały w Czechach prawie 4 miliardy euro. W kwietniu zarejestrowano w Polsce ponad 86,5 tysiąca sprowadzonych z zagranicy używanych samochodów osobowych i dostawczych. Jak informuje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, kwiecień to już 10 miesiąc rosnącego importu, co może wskazywać na coraz większą dostępność samochodów za granicą. Średni wiek importowanych aut wynosi 12 lat. Na warszawskiej giełdzie dziś WIG20 zyskał 0,5%, dolar kosztuje 4 zł, euro 4,30, a funt brytyjski 4,99. Sponsorem audycji był Orlen. Proszę uważać dziś na przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia Celsjusza. Wydarzy się to na północy i wschodzie kraju. Wiatr słaby, wschodni i północno-wschodni, a poza tym jeszcze temperatura całkiem niezła jak na wieczór i noc, jak na tę porę roku. Od 2 stopni na wschodzie do 7 stopni na południu. Zachmurzenie małe i umiarkowane na wschodzie i południu, okresami duże. I mam dla Państwa bardzo dobrą wiadomość, bo już za chwilę, za kilka minut, reportaż w Trójce. Program Trzeci Polskiego Radia, 18:40. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Czy Państwo wiedzieli, że gawron jest ptakiem konserwatystą i że jeśli gdzieś założy gniazdo, to tam będzie wracał? Reportaż, który przygotowała dla słuchaczy Trójki Małgorzata Nabel-Dybaś z Radia Zachód, to opowieść o konflikcie między tymi, którzy siadając na ławce w parku nie chcą słyszeć gawronich głosów, a tymi, którzy uważają, że oczyszczanie parku z ptaków to zbrodnia wymierzona w naturę. Czy to oczywisty podział? No nie do końca. I tutaj wkracza reporterka i jej opowieść o usuwaniu gawronich gniazd w parku w Świebodzinie. Ptaki trzeba nauczyć. Reportaż Małgorzaty Nabel-Dybaś z Radia Zachód. Ptaki przyleciały, bo mieszkać tu chciały. Ptaki przyleciały, bo mieszkać tu chciały. Słuchajcie, jesteśmy tutaj od ponad godziny. W piątek były strącane gniazda. Takie jest zalecenie zrzucenia gniazd z drzew. I w piątek zostało to zrobione częściowo już. No, ja jestem bardzo zbulwersowana. To jest bestialstwo. To jest wojna, którą człowiek wypowiedział przyrodzie. Łapy precz od gniazd! Możemy porozmawiać? A była pani umówiona? Chciałam porozmawiać o pana decyzji dotyczącej... Jak 90% Polski, ale to się na takie rzeczy umawiamy. A ile pani potrzebuje czasu? Opowiedziałem się, myślę, że za większością mieszkańców Świebodzina, którzy... Tomasz Sielicki, burmistrz Świebodzina. Co mnie bardzo cieszy, od kilku dni dość licznie wyrażają poparcie dla mojej inicjatywy. Tak w trakcie rozmów na ulicy, jak w wiadomościach prywatnych. Co panem kierowało, kiedy pan taką decyzję o niszczeniu podejmował? Nie podejmowałem decyzji o niszczeniu. A o czym? Podejmowałem decyzję o strząsaniu gniazd, które nie są zamieszkałe i nie bytują w nich ptaki. W żadnym z tych gniazd nie było ani lęgu młodych, ani jajek. Zwyczajnie one były pustymi pozostałościami poprzedniego sezonu lęgowego. Oczywiście RDOŚ w swojej decyzji napisał, że te prace mają być wykonane pod okiem ornitologa. Sławomir Rubacha, ornitolog. Natomiast ja ze swoim 30-letnim doświadczeniem nie byłbym w stanie powiedzieć, czy te gniazda, które są, nie wiem, no na 20-25 metrach, nie są zajęte przez jakiś gatunek ptaka, który być może samica po prostu tam sobie siedzi i wysiaduje. Nie jestem w stanie. Ja bym musiał poświęcić kilka wieczorów, nocy i dni, żeby mieć jakiś pogląd na to, ale i tak w 100% nie byłbym pewny tego. Decyzja RDOŚ-u nie tylko atakuje same gawrony, ale również inne gatunki ptaków, ściśle chronione w Polsce. No ale przejść nie idzie, bo przecież wszystko na głowę leci. Teraz jest cicho, nie ma nalotów, nie? Ale o czym pan mówi? Jakie naloty? No jak te czarnuchy ruszą, nie? To naloty są takie, nie? Przecież z karytasu nie mają gdzie wsiąść na ławeczkę, posiedzieć, w szkole, uczniowie. Bo wszystko z ławki a są brudne. A jakby tak o, pani siedziała na ławce i kleks na panią poleciał? Kiedyś wiem, że wyganiali przecież, bo wygonili z cmentarza w stronę miasta. Trzeba rozgraniczenie znaleźć. Człowiek, a zwierzęta. Innego wyjścia nie ma. Uważam, że jeśli nie ma innego wyjścia, to tak, ale można poczekać, aż się okres lęgowy skończy. Tylko czy to będzie miało sens? Znaczy, czy one wtedy nie wrócą? Wrócą. Nie mam z tym problemu, dlatego że ja naprawdę bym chciała gdzieś usiąść. Może da radę zrobić to po okresie lęgowym. Jeżeli ktoś podsunie pomysł dla burmistrza, no nie ma problemu. Tylko no niech ktoś mu podsunie, może ktoś ma lepsze. A pani ma lepsze? Pozostawiam tę decyzję osobom, które rzeczywiście mają odpowiednie wykształcenie i wiedzę na ten temat. No ja ufam ludziom, którzy tak zadecydowali, na pewno wszystko są posprawdzali, zajrzeli do gniazd, policzyli gniazda, także taką się krzywda nie dzieje, absolutnie. Nikt ich nie zabija, tylko je przepędzają i to wszystko. Łapy precz od gniazd! Łapy precz od gniazd! Żyjemy w miejscu, które powinno służyć przedstawicielom wielu gatunków. A to miejsce dzisiaj, Park Chopina, służy praktycznie tylko i wyłącznie ptakom, a nie mieszkańcom. Pomimo, że jest to park reprezentacyjny w centrum miasta, pomimo tego, że znajdują się obok niego dwie placówki edukacyjne, że chodzą tam do szkoły małe dzieci wraz z rodzicami, którzy tak naprawdę są zmuszeni praktycznie przez cały rok urządzać sobie slalom przez ten park. Jednokrotnie muszą wracać do domu po tym, jak ptaki zdefekują na nich w trakcie odprowadzenia swoich własnych dzieci. I że przed podjęciem tej decyzji przeanalizowaliśmy wszystkie możliwości, jakie były i w mojej ocenie podjęliśmy najlepszą z nich. To nieetyczne. Proszę panią, to jest nieetyczne, żeby tak samo jakby nam domy pozwalali. Ale mi się wydaje, że to jest niemożliwością. To jak przyrodę zniszczymy, to będzie po nas. Każdy chce żyć. Ptak, zwierzęta, człowiek. Słyszałeś? Co? Wszystko będzie zwalane. Tak burmistrz zażyczył. Mierzył łzy poleciały. Chodziłam tutaj do szkoły w tym parku. Nie przeszkadzały nigdy. Jakby nie było z tym aż takiego problemu. Do tego da się przyzwyczaić. Zresztą to jest normalne. Taka jest natura. Na pewno to nie jest dobre. No ponieważ to jest jednak ich dom i to, że będą strącane, no to pozbawi domu, a przyroda to przyroda. Nie powinno się w nią aż tak bardzo ingerować. Ale no na pewno nie jest to rozwiązanie strącać gniazda, bo to nie jest mądre, ani dobre. Ptaszki tak chcą mieć domki, no i ptaszki nie będą miały gdzie mieszkać. I trzeba dbać o ptaszki. Czy gawrony powinny tutaj być? Tak, jak najbardziej tak, oczywiście. Jest to ich dom, tak samo jak świebodzin jest domem ludzi. Gawron jest takim konserwatystą troszkę i jeżeli wybrał sobie to miejsce, które mu odpowiada do lęgów, to on będzie się tego trzymał. I to, że burmistrz zrzucił ileś tam gniazd, to nie spowoduje, że one się nagle stąd wyniosą. One już teraz odbudowują te gniazda. Jesteśmy tutaj, słyszymy kraczące gawrony. Co pan zrobi, jak gawrony wrócą w przyszłym roku? Jeżeli będą chciały wrócić w przyszłym roku, to myślę, że spróbujemy kontynuować tę akcję, którą rozpoczęliśmy w tym. Oczywiście zgodnie z prawem, pod nadzorem i tak jak tego wymaga od nas RDOŚ, po czym rozpoczniemy pracę z sokolnikiem. Praca sokolnika polega na tym, że sokół wytresowany przez sokolnika oblatuje te parki, które znajdują się w strefie objętej jego pracą i przegania ptaki, że tak powiem, obce, w tym przypadku gawrony. Poluje na nie? No myślę, że sokół jest drapieżnikiem, więc pewnie w jakimś sensie na nie poluje. Rdoś wydał decyzję. Wydał zgodę na pracę sokolnika. Gawronowej rodzinie jest dobrze w Świebodzinie. Myślę, że nie można ufać urzędnikom, bo często urzędnicy, mam tu na myśli akurat burmistrza, po prostu nie mają zielonego pojęcia o ochronie przyrody. Joanna Lidan, aktywistka i organizatorka protestu. A jeżeli ktoś mówi o tym, że to jest park już nie dla ludzi, tylko dla ptaków, no to niech będzie dla ptaków. Właśnie dla tych ptaków i dla ludzi, którzy chcą być z tymi kilkoma drzewami i z tymi ptakami. Dlaczego nie? Jeżeli mamy gatunek taki jak ten gawron, któremu grozi wymarcie, tym bardziej powinniśmy go chronić i oddać im ten skrawek, który i tak zajmują od kilkudziesięciu lat. Chyba największy żal czuję do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, bo jest to instytucja, która powinna ramię w ramię z przyrodnikami działać na rzecz właśnie ochrony przyrody i środowiska, a tak niestety nie jest. I ja to mówię z pełną odpowiedzialnością, dlatego że działając w różnych organizacjach przyrodniczych, mam z tą instytucją dość często do czynienia i ich działania po prostu mnie bulwersują. Dodzwoniliście się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Halo, dzień dobry. Michał Bielewicz, zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Regionalny Konserwator Przyrody. Otrzymaliśmy informację z Urzędu Miasta Świebodzinie, że nasze zezwolenie, które było wydane, nie zostało przez nich do dzisiaj, do dnia dzisiejszego skonsumowane. Przecież część gniazd została zniszczona. Tak, ale została zniszczona przed terminem, który my żeśmy wydali w decyzji. Miasto zrzuciło te gniazda, czy tam zniszczyło, czy podcięło też chyba nawet trochę z gałęziami i jeszcze w tym okresie do końca lutego. To było ostatnie dni lutego. I nasze czynności teraz polegają na tym, że zostało wystosunkowane też pismo do Urzędu Miejskiego Świebodzinie, aby potwierdzili zgodę. To oni, tak? Oni muszą to potwierdzić? Tak, niestety zmiana lub uchylenie decyzji wymaga niestety, ale zgody też z tej strony. Czyli więc burmistrz musi się zgodzić, żeby... Żeby można było uchylić w trybie artykułu 155 AKP. No niestety takie są przepisy. Jeżeli strona, czyli burmistrz się nie zgodzi, to jest drugi wariant. Przez Generalną Dyrekcję Środowiska unieważnienie takiej decyzji w związku z na przykład rażącym naruszeniem prawa. Ale kto to prawo rażąco naruszył? No, w tym przypadku organ, który tę decyzję wydał. Pierdoś. Tak naprawdę wydawałoby się, że chyba jeszcze niedawno żyliśmy trochę w innych czasach, gdzie takie decyzje przez ostatnie 8 lat bardzo łatwo wychodziły z takich instytucji, które powinny chronić przyrodę, tak? Bo Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska to generalnie jest to instytucja, która powinna zajmować się ochroną przyrody, baczyć na to, jakie wydaje decyzje. I jedna z tych decyzji to właśnie była ta dla Świebodzina, która pozwalała na niszczenie gniazd, z tego co pamiętam, przez 6 miesięcy w różnych miejscach. Absolutnie szokujące, tym bardziej, że no, gawron jest ptakiem na wymarciu, jest zagrożony. Ja myślę, że głównie protest poskutkował, bo to nie był tylko nasz ten protest tam w Świebodzinie w parku, ale przecież to się rozprzestrzeniło i oburzyło całą Polskę. My jesteśmy tak wygodni, że nam wszystko przeszkadza. Wszystko nam przeszkadza i mi się wydaje, że to też się bierze stąd, że po prostu no, nasz komfort życia, jaki my byśmy chcieli mieć, to nam nie może nic przeszkadzać po prostu, tak? I mówi się o wielkiej ekologii, ale tak naprawdę przez to wszystko gdzieś tam zawsze z tyłu przemawia co? Egoizm, kasa. Jak się kasa zgadza, to jest ekologia. Jak się kasa nie zgadza, to ekologii nie ma. I tyle. I gawronków nie będzie. Bo czemu? No bo nam przeszkadzają. To bardzo smutne, co ksiądz mówi. No bo kto tu stanie w jego obronie? A jak ludziom przeszkadzają, no to oni chcą, a nie chcą gawronów. No ale... No taki mamy świat, nie pani. Ja nie mówię, że to jest dobre. Ja się wcale z tym nie zgadzam. To są żyjące stworzenia. Oczywiście. Dlatego można by było co mi się wydaje, co można by było panu burmistrzowi podpowiedzieć, bo może mu to nie przyszło do głowy, żeby może przenieść, żeby nie zrzucać. tylko żeby przenieść. Jak już ktoś będzie tam na górze i będzie te gniazda rozwalał, to może z tymi jajami gdzieś spróbować je przenieść w jakieś inne miejsce. No ale gdzie przenieść, skoro tu jest park? To jest właśnie miejsce przyrody. No to widzi pan, zwierząt i ptaków. No i koło się zamyka. Lecę, bo mam mszę świętą. Miłego dnia życzę. Wzajemnie. Wczoraj puściliśmy monit, bo mija już prawie miesiąc od naszego pisma, z ich strony jest cisza, spokój, więc wczoraj poszedł o nas monit, kolejne pismo, przypominające, no, że mają też termin około 30 dni na odpowiedź. To jest jakby jedna sprawa, ale wie pani co, żeśmy też złożyli na policję zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczenia przez gminę. Chodzi o to, że przy tej wycince, która odbyła się w lutym w tym jednym dniu, tam doszło nie tylko do samego usunięcia gniazda, ale również odcięcia gałęzi, na których były te gniazda. A to już wymagałoby od gminy kolejnego zezwolenia, chociażby na niszczenie siedlisk gatunku. No ja tu mieszkam, to są moi przyjaciele. Obserwuję je na co dzień z okna. Do wczesnej wiosny już tu przylatują już te gniazda. Nawet swego czasu dokarmiałyśmy takiego małego, to znaczy wodę mu nosiłyśmy, bo było gorąco. Korzystał z naszej pomocy. Bardzo bym chciała, żeby człowiek zrozumiał, że jest tą istotą, która właśnie odpowiada za całą naturę. My jesteśmy obdarzeni rozumem właśnie po to, żeby tą naturę chronić i po prostu mieć tą cześć dla życia. Każdy chce żyć. W latach 80. powstaje w Radiu Zachód reportaż Ireny Linkiewicz Uwertura do życia, którego bohaterka, ówczesna studentka polonistyki, Joanna Kurzawska, staje w obronie gawronich gniazd. Proszę mi powiedzieć, ile ogólnie zniszczono ptaków? Zaraz ich przeliczę, 9600, około 478 gniazd. Czym się kierujecie Państwo, niszcząc te ptaki? Proszę Pani, my otrzymujemy od mieszkańców miasta Świebodzina masę telefonów, skarg, pretensji i dlatego od kilku lat te po prostu gawrony są przepędzane. Przepędzane to znaczy zabijane. To znaczy się gniazda są strącane. No, a w gniazdach są jaja ptasie i małe pisklęta. Być może, że w niektórych przypadkach są. Aha. Niezależnie od tego, powiem Pani jeszcze taką sprawę, że koła łowieckie, jakie działają na naszym terenie, otrzymały, dokładnie ja pisma w tej sprawie nie mam, ale prawdopodobnie po 200 sztuk naboi. Aha. Na jednego myśliwego, też również w celu przepędzania, strzelania do gawronów. Czyli po prostu w celu mordowania gawronów. Gawrony to uparte ptaki. I chyba tylko bardzo naiwna osoba uważała, że po wstrząśnięciu jednorazowym tych pozostałości, które tam były, one grzecznie się stąd zabiorą, przeproszą i wyniosą. To jest proces. To jest proces. To są zwierzęta. Je trzeba nauczyć. To był reportaż Małgorzaty Nabel-Dybaś, a ja od razu zapraszam na kolejną reportażową odsłonę opowieści o ptakach, ale tak naprawdę o życiu. Już jutro zapraszamy do Trójki mistrzowska Uwertura do życia. Ireny Linkiewicz. Oczywiście o stałej porze, czyli o tej, o której dzisiaj był reportaż w Trójce. Ale jeżeli chcą Państwo wysłuchać więcej o ptakach, to Księstwo Ptaków w niedzielę po 12:00. Zapraszam. Searching through the snow for the javelin I had not meant to throw right at you. For if it had hit its mark, there'd be blood in the place where you stood. It's a terrible thought to have. Terrible thought to have and hold. So here we stand in the dark, my eyes traveling to the spot where you'd thrown yourself over the raft.